द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो ताखंड भी गोचर प्रतिपन्न इत्यादि चलेगा। तत्र मिथ्यात्व विप्रतिपत्ति मधुत सिद्ध में आया मिथ्यात्व में विप्रतिपत्ति क्या है। ब्रह्म परमात्रिता बाध्यते सति सत्यन प्रतीतिरहम चिद्भिन्नम प्रतिपन्न उपादो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नवा पारमार्थिकत्वाकरण उत निषेध प्रतियोगी नवा इति ये विवाद है। ब्रह्म परमात्रिता बाध्यते सति ब्रह्म परमात्रिता से बाध्य कौन होता है। प्रातिभाषिक ब्रह्म परमात्रिता से व्यावहारिक ज्ञान से बाधित है और ब्रह्म परमात्र से अबाध्य कौन होगा। अब्रह्म ब्रह्म भी अबाध्य ब्रह्म परमा अतिरिक्त से अबाध्य प्रपंच है। ब्रह्म परमा अतिरिक्त से अबाध्य तुच्छ है ब्रह्म है तीनों है ब्रह्म प्रपंच तुच्छ और सत्यन प्रतीत्यर्ह सत्यन प्रतीत्यर्ह करेंगे तो तुच्छ तुच्छ की व्यावृत्ति हो जाएगी। अचिद भिन्नम ब्रह्म चला गया अब क्या रहेगा प्रपंच रहेगा व्यावहारिक प्रपंच। प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नवा जहाँ प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच दिखता है वहाँ त्रैकालिक को उसका अत्यंत अभाव है अथवा नहीं है। त्रैकालिक अत्यंत अभाव होगा तो मिथ्या होगा। और दूसरा है यदि जो वस्तु जहाँ है वहाँ उसका अत्यंत अभाव कैसे होगा। इसलिए पारमार्थिकत्वा कारण निषेध प्रतियोगी है नहीं त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी है नहीं हे वहाँ प्रातिभाषिक रज तो दिखती है जहाँ दिखता वहाँ भी व्यावहारिकत्व नहीं है। प्रपंच जहाँ दिखता है व्यावहारिक हो सकता है किंतु पारमार्थिकत्व नहीं है ये विप्रतिपति। तो विप्रतिपन्न उपाधु प्रतिपन्न उपाधु का क्या अर्थ है। प्रतिपन्न का अर्थ ज्ञात प्रतिपन्न उपाधि क्या है अधिकरण स्वसंबंधितया ज्ञाते सर्वत्र धर्मिणी ये प्रतिपन्न उपाधि का अर्थ प्रतिपन्न ज्ञात स्वसंबंधितया ज्ञात स्वसंबंधितया ज्ञाते उपाधि में तो धर्मिणी सर्वत्र धर्मिणी जहाँ स्वसंबंधित ज्ञात होता है वहीं उसका अत्यंत अभाव घट जहाँ दिखता है वहीं उसका अत्यंत अभाव तब तो घट मिथ्या है। तो सारा प्रपंच जहाँ दिखता है वहीं प्रपंच का अत्यंत अभाव त्रैकालिकस्य निषेध प्रति त्रैकालिक का अत्यंत अभाव त्रैकालिक प्रति त्रैकालिक का तो सर्वदा विद्यमान से तीनों काल में तो सर्वदा रहने वाले सर्वदा कौन रहेगा। त्रैकालिक कौन है ब्रह्म यहाँ त्रैकालिक किसका विशेषण दिया। त्रैकालिक अत्यंत निषेध प्रतियोगी निषेध का त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी त्रैकालिक जो निषेध निषेध का था अत्यंत अभाव निषेध से अत्यंत अभाव से त्रैकालिक जो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगी है प्रपंच जहाँ प्रपंच दिखता है ब्रह्म में वहीं उसका प्रपंच का अत्यंत अभाव है। त्रैकालिक सर्वदा विद्यमान अत्यंत अभाव का प्रतियोगी प्रतियोगी नवा येन संबंधेन यद्रूप विशिष्ट संबंधितया यद ज्ञातम तत्सबंध तद्रूपावच्छिन्न तनिष्ठोक्त अभाव से प्रतियोगिता निवेश्यम मिथ्या होने के लिए जहाँ जो दिखता है वहाँ उसका अत्यंत अभाव घट जहाँ भूतल में दिखता है संयोग संबंध से उसी भूतल में उसका समवाय संबंध आवचरण प्रतियोगिता का अभाव रहेगा। तो समवाय ने घट अभाव तारिक लोग मानते हैं घटवती भूतल में समवाय ने घट नाती इतने से घट मिथ्या सिद्ध होगा नहीं होता है। इसलिए कहना पड़ेगा तत्सबंध आवचरण ये न संबंध न बहाते तत्सबंध न अभाव होगा तो मिथ्या होगा। संयोग ने घट दिखता है संयोग संबंध आवचरण घट अभाव होगा तब घट मिथ्या होगा। अन्य संबंध से तो अभाव रहता ही अन्य संबंध आवचरण प्रतियोगिता का कपाल में घट सहेगा समवाय संबंधन रहता है उसी कपाल में उसी घट संयोग संबंध रहता है नहीं रहता है तो घट का अभाव रहता है इतने से घट मिथ्या नहीं होता है। इसलिए यद संबंध ये न संबंध न ज्ञात तत्सबंध आवचरण प्रति प्रतियोगी और यद्रूप विशिष्ट संबंधित है यद्रूप विशिष्ट संबंधित घटत्व विशिष्ट संबंधित्व न घटत्व है ना अभाव, तो घटत्व अवश्य न प्रतियोगिता का अभाव होना चाहिए, नहीं तो घट का पटत्व न अभाव हो जाएगा, पट का घटत्व न अभाव हो जाएगा। यद्रूप विशिष्ट संबंधिता यद ज्ञातम तत्सबंध तद्रूप आवश्य न तनिष्ठ, जहाँ दिखता है वही उसका अभाव होना चाहिए, अभाव से तनिष्ठ अभाव से प्रतियोगिता अभाव का प्रतियोगी होगा। जहाँ घट दिखता है पट तंतु में दिखता है, यद निष्ठ ये न संबंध न तंतु में पट ज्ञात होता है किसों से, समवायसों से, तद्रूप यद्रूप विशिष्ट संबंधित या पटत्व विशिष्ट पट संबंधित ज्ञात होता है, यद ज्ञात पट ज्ञात है तत्सबंध समवाय संबंध पटत्व अवचिन्न तनिष्ठ तंतुनिष्ठ अभाव प्रतियोगी है पट, तभी मिथ्या सिद्ध होगा। अन्यथा संबंधांतर रूपांतर अवचिन्न अवचिन्नम उक्त प्रतियोगितम आदय सिद्ध साध्यतापति, नहीं तो जो अनुमान के द्वारा वेदांति सिद्ध करते हैं तार्किक लोग ये सिद्ध साधना हम तो मानते हैं। संयोगन घट है तो समवायन घट का अभाव, समवायन घटपति संयोगन घट अभाव, और घटत्व ने घट है तो पटत्व ने उसका अभाव है, पटत्व ने पट है तो घटत्व न अभाव है, तो अन्यथा क्या हुआ, अन्यथा संबंधांतर रूपांतर आवचन संबंधांतर आवचन प्रतियोगिता का अभाव, जहाँ घट है संबंधांतर आवचन प्रतियोगिता का अभाव वहाँ है, और रूपांतर आवचन यद्रूपा विशिष्ट आवचन यद्रूप विशिष्ट है तद अन्य रूपांतर आवचन प्रतियोगिता का अभाव इष्ट ही सिद्ध है सिद्ध साध्यता आपत्ति। स्वपदम रजतत्वादि विशिष्ट परम, हाँ स्वसंबंधिता ज्ञातम, स्वसंबंधिता ज्ञातम, स्वप से क्या है ना रजत नहीं ना रजतत्वादि विशिष्ट परम, रजतत्व विशिष्ट रजतत्व विशिष्ट रजत होगा तो रजतत्व विशिष्ट पर कौन से रजतत्व एक ही तत्त्व नहीं तो क्या होगा रजत तत्त्व व्यक्ति बिना बिना एक एक स्वप से रजत ले लिया, स्व रजत लिया तो रजत अनुगत नहीं होता है तत्त्व व्यक्ति अलग हो जाएगा, अलग अलग मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। नव्यमते स्वत्व से अननुगतत्वात्, स्वत्व एक धर्म नहीं कि सब उस रजत में रहे, स्वप से रजत ले लिया जितने स्वप में स्वत्व रहेगा, स्वत्व एक धर्म नहीं सब स्व में रहने वाला, नव्यमत में स्वत्व अनुगत नहीं अनुगत, स्वप से एक रजत लिया तो उसमें ही स्वत्व रहेगा, अन्य रजत में स्वत्व नहीं रहेगा अननुगत ही, अननुगत होने से क्या होगा स्वत्व स्वप से यदि स्वत्व विशिष्ट कहेंगे तो एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति है, स्वत्व विशिष्ट कहेंगे तो एक है यानी के सत्व विशिष्ट एक है, क्यों एक है सत्व अनुगत नहीं, गोत्व जैसे अनुगत बहुत गो में है तो गोत्व विशिष्ट रहेंगे तो अनेक गो, और सत्व जैसे अनुगत होता तो सत्व विशिष्ट अनेक होता, और अनुगत नहीं होने पर सत्व विशिष्ट एक होगा, एक कौन से तत्त्व व्यक्ति पर हो जाएगा, अनुगतत्व तत्त्व व्यक्ति पर हो जाएगा, स्वस्व पर से तत्त्व व्यक्ति हो जाएगा तो व्यक्ति भेद ने मिथ्यात्व से भेदापते, मिथ्यात्व भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, तत्त्व व्यक्ति के लिए तत्त्व व्यक्तिनिष्ठ मिथ्यात्व भिन्न भिन्न हो जाएगा, यह आपत्ति आएगी। रजतत्वादि विशिष्ट कौन से क्या होगा, रजतत्वादि विशिष्ट कौन से कितने रजत है, सब रजत हो जाएगा तो स्वप से रजतत्व विशिष्ट कर दिया तो सब रजत ग्रहण हो जाएगा, रजत कहेंगे तो स्वप से रजत यानी तो सत्व विशिष्ट सब रजत का ग्रहण नहीं होगा, इसे सब रजत का ग्रहण करने के लिए स्वप से रजतत्व विशिष्ट करना। तथा च रजत तादात्म्येन ज्ञायमानम, सुक्ति में दिखता है रजत, सुक्ति को ही कहते इदम रजतम, तो रजत तादात्म्येन सुक्ति में नहीं है किंतु तादात्म्येन ज्ञायमान होता है इदम रजतम, रजत तादात्म्येन ज्ञायमान कौन होता है श्रुति श्रुत्यादि तन्निष्ठ अभाव्यम श्रुतिनिष्ठ अभाव्यम, जो प्रतियोगी अभाव है यद रजतत्व तादात्म संबंध आवचन प्रतियोगितम, रजतत्व आवचन प्रतियोगित प्रतियोगित और तादात्म संबंध रजतत्व तादात्म संबंध आवचन कौन से रजतत्व आवचन तादात्म संबंध आवचन, जैसे कहते घटत्व आवचन संयोग संबंध आवचन प्रतियोगिता का अभाव, तो घटत्व आवचन संयोग संबंध आवचन नहीं करे घटत्व संयोग संबंध आवचन, ऐसा तो कह सकते ना नहीं, इस बध्या रजतत्व तादात्म संबंध आवचन प्रतियोगितम, रजतत्व आवचन तादात्व संबंध आवचन प्रतियोगितम, तस्य प्रातितिक व्यावहारिक भी रजते सत्वात्। प्रातितिक रजत में रजतत्व तादात्म्य संबंधावसान प्रतियोगित्व है। प्रातितिक रजत में रजतत्व तादात्म संबंधावसान प्रतियोगित्व, रजतत्व तादात्म संबंधावसान प्रतियोगित्व और प्रातितिक रजत का कहीं अभाव हो, अभाव क्या प्रत्यु है रजतत्व तादात्म्यवसान प्रतियोगित्व। प्रातितिक रजत में है, व्यावहारिक में भी है, व्यावहारिक रजत में प्रतियोगित्व आएगा। रजतत्व तादात्म्यवसान प्रतियोगित्व, प्रतियोगिता का अभाव अन्यतर हो जाएगा। सत्व तत्र सिद्ध साधन वारण है सर्वत्र ऋतु, तो सर्वत्र कहेंगे अभाव का प्रतियोगित्व है, अभाव सर्वत्र रहना चाहिए। प्रातितिक रजत का अभाव सर्वत्र है या नहीं? जो रजत दिखता है वो रजत प्रतीति काल में सर्वत्र उसका अभाव है या नहीं? जहाँ दिखता है वहाँ रजत है क्या? अभाव है। किंतु व्यावहारिक रजत का अभाव सर्वत्र नहीं। कहाँ है रजत? व्यावहारिक रजत रजत अवय में, अपने अवय में है। सार्वत्रिक कहेंगे अभाव, प्रातितिक अभाव में तो अभाव प्रतियोगिता आ जाएगा, व्यावहारिक रजत में सार्वत्रिक अभाव प्रतियोगिता नहीं आएगा। व्यावहारिक रजत में भी अत्यंत अभाव प्रतियोगित आ जाता है, आ जाता है तो सिद्ध साधन होगा, उसको वारण करने के लिए सर्वत्र दिया। तो रजतत्व साधात्म संबंधावसान प्रतियोगित्व प्रातिरिक्तिक रजत में है, व्यावहारिक रजत में भी है। तो व्यावहारिक में इस अभाव प्रतियोगित आ जाएगा तो ये तो सिद्ध है, इतने से मिथ्या तो कैसे हुआ? इसलिए कहा सर्वत्र सर्वनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व व्यावहारिक रजत में नहीं आएगा। सर्व के अंतर्गत व्यावहारिक रजत अवय में रजत रहता है तादात्म्य न, जहाँ समवाय कहते हैं तादात्म्य कहेंगे। कालिक अव्यापवृत्ति मत अत्यंत अभाव आदाय अर्थांतरतापते त्रयकालिक इत्युक्तम। यहाँ हिंदी अर्थ में थोड़ा साफ नहीं है, जो तृतीय पारा में अंत में सभी जन्य पदार्थ काल में रहते हैं उनका अत्यंत अभाव दे करके आगे कहते हैं काल में वस्तु का तरीका अभाव नहीं माना जाता, ये जो दिया है वो उसकी अपेक्षा ये चाहिए। कैसे? कालिक अव्यापवृत्ति पदार्थ वृत्तिमत अत्यंत अभाव। अव्यापवृत्ति दो प्रकार, दैशिक और कालिक। दैशिक अव्यापवृत्ति अव्यापवृत्ति पदार्थ कौन है? कभी संयोग संयोग एक देश में अन्य देश में नहीं। इसी प्रकार कालिक अव्यापवृत्ति पदार्थ अत्यंत अभाव कौन किसका है? गुण का अभाव, रूप का अभाव, रस का अभाव। रूप का रूप रहता है उत्पत्ति काल में, रूप का अभाव अन्य काल में रूप रहता है। यद्यपि अत्यंत अभाव घट में उत्पत्ति काल में रूप का अत्यंत अभाव नहीं रहेगा प्राचीन मत के अनुसार, क्योंकि रूप का प्राग अभाव तो रहेगा अत्यंत अभाव नहीं रहेगा, किंतु नव्य मत के अनुसार रहेगा। तो उसको लेकर काली का अव्यापूर्ति पदार्थ हो गया रूप का अभाव, उत्पत्ति काल में रूप अभाव अन्य काल में रूप है। और एक होता है सामयिक अभाव, यहाँ रख दिया घट है, अभी घट का अभाव है, फिर घट रख दिया, अभी घट अभाव नहीं है, तो सामयिक अभाव हुआ। एक चतुर्थ न्याय में आता है सामयिक अभाव, घट रखा फिर हटा दिया फिर रखा। ये जो अभाव है एक काल में है उसी भूतल में, अन्य काल में नहीं है। तो उसको लेकर के अकाली का अव्यापूर्ति पदार्थ सिद्ध होने से मिथ्या तो सिद्ध होगा। भूतल में एक काल में घट है दूसरे काल में नहीं, इतने मात्र से घट मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। तो काली का अव्यापूर्ति मत अत्यंत अभाव को लेकर के अर्थांतरता आपत्ति होगी, इसलिए त्रयकालिक कहा। त्रयकालिक कहें तो तीनों काल में अभाव होना चाहिए। काली का जो घट में रूप का अभाव वो त्रयकालिक अभाव नहीं, उत्पत्ति काल में तो अभाव अन्य काल में रूप है, असामयिक अभाव त्रयकालिक अभाव नहीं, घट नहीं तो घट रख दिया तो अभाव नहीं है। तो त्रयकालिक कौन से? कालिक अव्यावृत्ति पदार्थ को लेकर के सीधा साधन नहीं कर सकते हैं। यद्यपि अत्यंताभाव सेवक प्रतियोगिता भेद सहिष्णुना तादात्म्येन अवचिन्ना। अभी भेद अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता न्याय मत में तादत्त संबंधावचना होती है। ये कहते अन्योन्याभाव की जो प्रतियोगिता है घट का भेद पट में ही, पट में भेद है उसका प्रतियोगी कौन हुआ? घट। भेद घट में आएगी प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता उससे संबंध क्या कहते? तादात्म। तादात्म संबंध जो को अन्योन्याभाव का प्रतियोगिता उससे तो न्याय के लोग कहते हैं, ये कहते हैं ठीक नहीं। क्योंकि व्यवहार घटन है। यहाँ तादात्म्य संबंध से लेते हैं, भेद सहिष्णु अभेद को तादात्म्य, तंतु में पट तादात्म्य न रहता है, भेद भी है अभेद भी है इसको लेकर के। इसलिए कहते हैं यद्यपि भेद सहिष्णु न तादात्म्य न, भेद सहिष्णु जो तादात्म्य संबंध उससे अवच्छिन्न कौन होगी, अत्यंताभाव की प्रतियोगिता, अत्यंताभाव की प्रतियोगिता भेद सहिष्णु न तादात्म्य न। जैसे तंतु में पट है तादात्म्य न है, उसी तंतु में तादात्म्य न पट का अभाव अथवा घट का अभाव, तादात्म्य न तंतु में घट रहेगा, जहाँ समवाय कहते हैं तार्किक लोग हाँ मीमांसा के लोग कहे तादात्म्य, तंतु में पट तादात्म्य न रहेगा कदा ना नहीं घट रहेगा तो तादात्म्य अभाव रहा, तो अत्यंताभाव की प्रतियोगिता घट में आई पट में आएगी वो तादात्म्य संबंध से न हुआ। तो अत्यंताभाव से प्रतियोगिता तादात्म्य कौन सी तादात्म्य, भेद सही सुनो ना तादात्म्य न, जहाँ समवाय कहते हैं समवाय के स्थान पर तादात्म्य होगा। तार्किक लोग क्या कहेंगे, समवाय संबंध भाव सुनो प्रतियोगिता का घटाभाव तंतु में है, समवाय न तंतु में पट रहेगा घट नहीं रहेगा, तो तादात्म्य संबंध भाव सुनो प्रतियोगिता का भाव कहते अत्यंताभाव की प्रतियोगिता, अन्य भाव के नहीं है, क्योंकि अन्य भाव क्यों नहीं, न तो भेदस्य तादृश तादात्म्य से भेद आविरोधित, जो तादात्म्य संबंध से जो नहीं रहेगा वहाँ उसकी प्रतियोगिता रहेगी। घट भूतल में स्वयं समय से है समवाय न नहीं, तो समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता घट में आती है, जिस भूतल में घट है उसी घट में समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता आएगी, समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता भूतल में घट स्वयं समय से है, समवाय न है क्या, तो समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता उसमें नहीं आई है, आती है, जिस समय से नहीं रहता है उसी संबंध आवश्यक प्रतियोगिता उसमें आएगी। यदि घट कपाल में मीमांसा मत के अनुसार तादात्म्य रहेगा ना नहीं, तो तादात्म्य संबंध आवश्यक प्रतियोगिता घट में नहीं आएगी, तो अन्य भाव कैसे आएगी, अन्य भाव भेद की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध आवश्यक नहीं, क्योंकि भेद और अभेद दोनों ही रहते हैं, कपाल में घट तादात्म्य रहता है, तो भेद से इसमें अभेद हो गया, भेद से इसमें अभेद होने के कारण यदि तादात्म्य संबंध से रहता है तो तादात्म्य संबंध आवश्यक प्रतियोगिता उसमें नहीं आएगी, क्योंकि भेद भेद और अभेद दोनों तादात्म्य क्या था, भेद अभेद दोनों, तो तादात्म्य संबंध भेद का विरोधी है क्या, नहीं है, भेद का विरुद्ध नहीं होने का ना तत्सबंध आवश्यक प्रतियोगिता भेद में नहीं आएगी। जैसे देखो न तो भेद से, भेद से प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तादृश तादात्म्य से भेद अविरुद्ध है, तादृश मतलब भेद सहिष्णु अभेद, जो तादात्म्य क्या है भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेद भेद का विरोधी होगा, भेद अविरुद्धि भेद विरोधी नहीं, इसलिए भेदासहिष्णु, अच्छा भेद सहिष्णु छोड़ो, भेद असहिष्णु तादात्म्य, भेद को सहन नहीं करने वाले तादात्म्य, तार्किक लोग मानते घट घट में तादात्म्य नहीं रहता है, घट घट में वहाँ भेद रहता है घट का नहीं रहता है, तो भेद रहा तादात्म्य रहा दोनों रहा, तादात्म्य रहा भेद नहीं रहा, तो भेद असहिष्णु तादात्म्य हुआ, भेद असहिष्णु हुआ, किंतु ये मीमांसा करते कहते भेद असहिष्णु तादात्म्य ही नहीं, भेद असहिष्णु तादात्म्य नास्ति एव, क्योंकि अत्यंत अभेदे तादात्म्यादि संबंध असंभवात, यदि अत्यंत अभेद ही होगा भेद नहीं अभेद ही है तो संबंध क्या कहा जाएगा, घट तादात्म्य न घट में रहता है, तो अत्यंत अभेद हुआ घट तो उसमें तादात्म्य संबंध किसका होगा, तादात्म्यादि संबंध क्या होगा, संबंध तो द्विनिष्ठ होता है, एक घट अपने में तादात्म्य न रहता है तो तादात्म्य संबंध का प्रतियोगी कौन है, वही घट अनुयोगी, ये पुस्तक में ये पुस्तक रहेगा तादात्म्य न, भूतल में घटते है संयोग संबंध का अनुयोगी भूतल प्रतियोगी घट ये तो हो जाएगा, और उसी पुस्तक में उसी पुस्तक तादात्म्य में रहेगा, तो दो हुआ प्रतियोगी अनुयोगी दो हुआ, तो इसे अत्यंत अभेद में तादा संबंध व्यवहार नहीं होगा, इसे तादात्म्य संबंध नहीं मानते तार्किक रोज मानते हैं, भेद असहिष्णु तादात्म्य जो तार्किक रोज मानते नहीं है, क्योंकि अत्यंत अभेद यदि हो गया तादात्मादि संबंध का संभव नहीं है। तथापि तो भी यहाँ अत्यंताभाव क्यों कहते हैं? अत्यंताभाव इसलिए कहते क्योंकि वेद का ग्रहण नहीं हो सकता है, तादात्म्य संबंधावचन तो भेद नहीं होगा। तथापि प्रकृत अनुमानात तादात्म्यवच्छिन्न भेद प्रतियोगिता सिद्धि में आदाय अर्थांतर से आद, यद्यपि तादात्म्य संबंध तादात्म्यवच्छिन्न भेद भेद की प्रतियोगिता प्रसिद्ध नहीं है, किंतु इस अनुमान से सिद्धि हो जाएगी। प्रसिद्ध नहीं होने पर भी प्रकृत अनुमान से जो घट जहाँ है उस घट में तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता उसमें सिद्ध हो जाएगी। तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता सिद्ध होने से क्या होगा? घट मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व होने के लिए उसका अत्यंताभाव होना चाहिए। जहाँ घट है वहाँ घट का अत्यंताभाव। अब भेद सिद्ध हो जाएगा, भेद लेकर तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता का भेद सिद्ध हो जाएगा, होने पर घट में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगी, अर्थांतर हो जाएगा। अर्थांतर क्या है? घट जहाँ रहता है वहाँ घट का तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता का अभाव सिद्ध हो जाएगा, किंतु मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। तादात्म्यवचन भेद प्रतियोगिता सिद्धि को लेकर के अर्थांतर वारण करने के लिए अत्यंत पद दिया देना पड़ेगा। अतो अत्यंताभावित उत्तम, अत्यंत अभाव कहें तो भेद की सिद्धि नहीं होगी, अर्थांतर नहीं है। संसर्ग अभाव व निवेश, नहीं तो अत्यंताभाव न के स्थान पर क्या कहेंगे? संसर्ग अभाव। संसर्ग अभाव कहेंगे अत्यंताभावत्म अखंड उपाधि मत से दिया, और सखंड उपाधि मानेंगे तो अत्यंताभाव घटत्व घटक नित्यत्व। अत्यंताभाव क्या? यदि अत्यंताभावत्व एक अखंड उपाधि कहेंगे एक धर्म हुआ, और नित्यत्व सती संसर्ग भाव तो कहेंगे। संसर्ग भाव में अत्यंताभाव अन्य ध्वंस प्रागवा तीन है, तो अत्यंताभाव तो किम? नित्यत्व सती संसर्ग भावत्व। तो नित्यत्व विशिष्ट संसर्ग भाव कहें तो अत्यंताभाव का ग्रहण होगा, प्राग ध्वंस का ग्रहण नहीं होगा। तो नित्य तो घटित हो जाएगा, नित्य तो घटित हो जाए तो गौरव हो जाएगा। अत्यंताभाव यदि नित्य तो घटित सखंड मानेंगे तो गौरव होगा, इसलिए गौरव को वारण करने के लिए क्या कहते हैं? अत्यंताभाव तो घटक नित्य तो नहीं, उससे प्रयोजन अभाव था संसर्ग अभाव कहना चाहिए। तादृश अभाव प्रतियोगिता आवश्यक रज तत्व आदि महत्व से साध्यत्व। अच्छा, संसर्ग अभाव कहेंगे, संसर्ग कारण से क्या होगा? त्रिकाली के विशेषण दिया है ना, नहीं त्रिकाली के विशेषण से प्राग ध्वंस का वारण हो जाएगा, इसलिए अत्यंताभाव नहीं कह करके त्रिकाली का संसर्ग भाव कहेंगे। अत्यंताभाव यदि कहेंगे अत्यंताभावत्व को अखंड उपाधि मानेंगे तो ठीक है, सखंड उपाधि मानेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अत्यंताभाव का अर्थ नित्यत्व सति संसर्ग भाव। तो फिर नित्य तो कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रागभाव ध्वंस को लेकर के दोष होता है उसका वारण हो जाएगा त्रिकाली के पद से। नित्य तो घटक घटित अत्यंताभाव प्रवेश करने में कोई प्रयोजन नहीं है, नित्य तो घटित संसर्ग भाव कौन से क्या प्रयोजन होता है? प्रागह ध्वंस को वारण करना, और त्रिकाली कह देंगे तो वारण हो जाएगा, व्यर्थ होने से संसर्ग भाव कहना। तादृश अभाव प्रतियुक्त आवश्यक रज तत्व आदि महत्व से साध्यत्व साध्य प्रसिद्धि। अब यहाँ प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्वादिमत्व साध्य नहीं, प्रतियोगित्व साध्य है। अत्यंताभाव प्रतियोगी नवा त्रयकारी का अत्यंताभाव प्रतियोगी नवा प्रतिपद वाक्य प्रतियोगी नवा कहेंगे तो साध्य क्या होगा? प्रतियोगित्व वन्यमा नवा इति कहन से साध्य क्या है? वन्नी ये प्रतिपन्न उपाधु त्रयकालिक निषेध प्रतियोगी नवा अत्यंताभाव प्रतियोगी नवा केंद्र साध्य प्रतियोगित्व। तो प्रतियोगित्व को साध्य कहते क्यों? भाव प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व आदि महत्व साध्य करेंगे तो साध्य की अप्रसिद्धि हो जाएगी, साध्य की अप्रसिद्धि हो जाएगी, क्योंकि रजतत्व ज्ञात सर्वत्र व्यावहारिक रजत में रजत सामान्य अभाव नहीं है। सर्वत्र रजत सामान्य अभाव रहेगा तो अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व बनेगा, रजत सामान्य भाव नहीं रहने से रजत अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व नहीं बनेगा। इसे अभाव प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व आदि महत्व रजतत्व पहले अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक हो, रजतत्व अभाव का प्रतियोगिता होगा क्या कब होगा? सर्वत्र रजत का अभाव हो तो, सर्वत्र नहीं होने से व्यावहारिक रजत में इसे रज प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व महत्व को साध्य नहीं करके अतस्तद हप अहय तादृश प्रत्युतमेव साध्यम प्रत्युत केवल साध्य प्रत्युत मिलेगा। प्रत्युत कुछ रजत अभाव है, अभाव का प्रत्युत रजत में आया, रजतत्व तो प्रत्युत आवश्यक सिद्ध नहीं होगा। प्रत्युत आवश्यक रजतत्वमत्व प्रत्युत आवश्यक रजतत्व सिद्ध होने के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ रजतत्व है वहाँ वहाँ प्रत्युता होनी चाहिए, तभी तो समानाधिकरण अन्यून अनतृत धर्म हो तो आवश्यक बनेगा। रजतत्व व्यावहारिक रजत में भी है, प्रातिभाषिक में भी सर्वत्र है, क्योंकि सर्वत्र अभाव प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व महत्व को साध्य नहीं करके प्रतियोगित्व को साध्य किया, ये प्रतियोगी नहीं है अथवा नहीं तस्या भी सुक्ति रूप। अच्छा सुक्ति रजत में अभाव प्रतियोगित्व तो है, किंतु अनुमान करने के पहले सुक्ति रूप में अनुमानात पूर्व मसीदी सुक्ति रजत में, सुक्ति रजत में अत्यंत अभाव प्रतियोगित है, सुक्ति रजत सुक्ति में नहीं है, रजत का अभाव है, अभाव प्रतियोगित उसमें है, किंतु अनुमान करने के पहले सुक्ति रजत में सिद्ध नहीं, अनुमान करने के पहले प्रातिभाषिक में सिद्ध नहीं, सुक्ति रूप्यादु अनुमानात पूर्व असिद्धि रजत संबंधित प्रत्यमान सर्वांतर्गत व्यावहारिक रजत अवय में अत्यंत अभाव की प्रतियोगिता सुक्ति रजत में नहीं। अच्छा हाँ सुक्ति रूप्यादु अनुमानात पूर्व असिद्धि मतलब भ्रांति काल में अनुमान का तो भ्रांति काल में करना पड़ेगा, ब्रह्म काल में सिद्ध नहीं, ब्रह्म काल में उसका अभाव निश्चय नहीं, और सुक्ति रूप तो व्यावहारिक प्रपंच में अनुमान करने के पहले वो तो सिद्ध है सुक्ति रूप मिथ्या करके, इसलिए वहाँ वो इस अर्थ क्या है हिंदी अर्थ में वो एक उसके पास एक पुस्तक था उसमें हिंदी अर्थ पहले का प्रतियोगिता आवश्यक धर्मवत्व की प्रसिद्धि दृष्टान्त सुक्ति रूप आदि में भी नहीं पाए साध्या प्रसिद्धि दोष होगा, इसलिए उक्त प्रत्युत आवश्यक धर्मवत्व को छोड़कर उक्त प्रत्युत को साध्य बनाया। ठीक ठीक है, यदि प्रत्युता से धर्मवत्व को साध्य नहीं न बना करे प्रत्युत को साध्य बनाया जाए तब भी साध्य प्रसिद्धि दोष होगा। ठीक है हाँ साध्य प्रसिद्धि क्यों, हाँ न्याय के मत के अनुसार व्यावहारिक रजत में सुक्ति रूप का अभाव, हाँ सुक्ति रजत का जो अभाव होता है व्यावहारिक रजत नहीं, क्योंकि उनके व्रत अनुसार जो सुक्ति रजत दिख है वो अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति उनसे क्या हटस्थ रजत ही दिखता है, तादात्म्यन सुक्ति तादात्म्यन प्रतिमान जो रजत है वो रजत कौन है हटस्थ रजत, हटस्थ रजत होने के कारण उसका अभाव व्यावहारिक रजत अवय में नहीं है, समझ में। उनके मत के अनुसार जो सुक्ति में प्रतिमान रजत है वो हटस्थ रजत है, हटस्थ रजत के अवय में उसका अभाव प्रसिद्ध नहीं, यही कहते हैं उसको तो हटस्थ रजत मिथ्या सिद्ध होने पर अभाव प्रसिद्ध हो जाए, नहीं तो हटस्थ रजत में तो रजत का अभाव सिद्ध नहीं, यही दिया है। तस्यापि सुक्ति रूप्याद अनुमानात पूर्व असिद्धि, तस्य कौन है जो प्रतियोगित्व, और सुक्ति रजत में जो प्रतियोगित्व पहले अनुमान के पहले सिद्ध क्यों नहीं, सुक्ति रजत तार्किक मत के अनुसार हटस्थ रजत है, तो हटस्थ रजत का अभाव सार्वत्रिक अभाव नहीं, जैसे प्रतियोगिता आवश्यक का नहीं होता है प्रतियोगिता से रजत तत्वत्व, इसी प्रकार प्रतियोगित्व भी कैसे सिद्ध होगा, हटस्थ रजत का अभाव सर्वत्र नहीं है, हमारे मत के अनुसार सुक्ति रजत का अभाव सर्वत्र है, किंतु हटस्थ रजत का अभाव सर्वत्र हटस्थ रजत अवय में है, और वो मिथ्या सिद्ध होने के बाद तो सिद्ध हो जाएगा सर्वत्र ही अनुमानत पूर्वम असिद्धि। रजत संबंधितया प्रत्ययमान सर्वांतर्गत व्यावहारिक रजत आदि निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतीत से तादृश अवचिन्न से तत्र अभावात्। रजत संबंधितया प्रत्ययमान, रजत संबंधित प्रत्ययमान सर्वांतर्गत व्यावहारिक रजत, व्यावहारिक रजत और व्यावहारिक रजत अवय में जो अत्यंत अभाव होगा, व्यावहारिक रजत अवय में जो अत्यंत अभाव होगा उसका प्रतियोगी व्यावहारिक रजत नहीं होगा, अभाव प्रतियोगित्व से तादृश आवचन से त्रैकालिक त्रैकालिक और संबंध तादात्म संबंध आवचन से तत्र अभाव तत्र व्यावहारिक रजत में नहीं है। व्यावहारिक रजत में व्यावहारिक, क्योंकि जो सुक्ति रजत है न्यायमति के अनुसार व्यावहारिक रजत है। अब व्यावहारिक रजत का अनिष्ट प्रत्युत्व पहले सिद्ध नहीं, क्योंकि व्यावहारिक रजत अवय में जो अभाव उस अभाव का प्रत्युत्व व्यावहारिक रजत में नहीं, क्योंकि हम व्यावहारिक रजत रहता है। अतः व्यावहारिक पक्ष का विशेष अनुमान सु घटों को दृष्टान्त बनाया, सुक्ति रजत को नहीं। अनुमान सु रजतत्वादिना घटो नास्ती प्रतीत है घटादिरे व दृष्टान्त, सुक्ति रजत को दृष्टान्त नहीं लेकर के व्यावहारिक पक्ष का विशेष अनुमान सु व्यावहारिक घटपट आदि को जब रजत आदि को पक्ष बना करके मिथ्या व्यावहारिक रजत मिथ्या दृश्यत्वात् रजत रजतत्वात् ये नहीं दृश्यत्वात् घटवत्, व्यावहारिक रजत को मिथ्या सिद्ध करेंगे दृश्यत्वात् घटवत्, तो घट को दृष्टांत बनाए। घट में पहले क्या सिद्ध है, रजत्वादिना घटो नास्ति लेकर के रजतत्वेन घट का अभाव अत्यंत अभाव, त्रयकालिक अत्यंत अभाव क्या घट का अत्यंत अभाव। रजत जो व्यावहारिक रजत है उसमें घट का अत्यंत अभाव लेना, रजतत्व ने घट नहीं है। रजतत्व ने घटा भाव लेने से रजतत्व आवचन त्रयकालिक अभाव प्रसिद्ध है ना, नहीं घट का अभाव सर्वत्र प्रसिद्ध है, सार्वत्र से उसको दृष्टान्त बनाया। रजतत्वादि ना घटुनास्ति प्रतीत है घटादिव दृष्टान्त, तो रजतम मिथ्या दृश्यत्वाद घटवत, तो दृश्यत्व हेतु के द्वारा परिचन्न हेतु के द्वारा सिद्ध होगा। तो क्या होगा, जो दिखता है रजत मिथ्या कैसे, रजत तादात्म्येन प्रतीयमान सर्वत्र, रजत जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ दृष्टान्त घट को लिया। दृष्टान्त क्या है, वहाँ तन्निष्ठ जो अत्यंत भाव, घटनिष्ठ जो अत्यंत भाव रजतत्वावचन प्रतियोगिता का भाव, उसका प्रतियोगित्व रजत में आ जाएगा, तो व्यावहारिक रजत में भी प्रतियोगित्व आ जाएगा। तो तनिष्ठ त्रैकालिक प्रतिपन्न उपाधि हो गया घट, प्रतिपन्न उपाधि घट हो अथवा रजत हो, तनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व रजतत्वावचन प्रतियोगित्व कहाँ रहेगा, घटक व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगित्व, घट का अभाव है ना, अभाव का प्रतियोगित्व घटनिष्ठ प्रतियोगित्व रजतत्व अवचिन्न, रजतत्व अवचिन्न प्रतियोगित्व रजत में घट का अभाव लिया। रजतत्व न घटो नास्ति, रजतत्व ने घटो नास्ति कहने से अभाव की प्रतियोगिता घट में और प्रतियोगिता आवश्यक है रजतत्व, रजतत्व अवचिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का अभाव अप्रसिद्ध है, अभाव प्रसिद्ध नहीं, अभाव सर्वत्र है, प्रतियोगिता प्रसिद्ध है, रजतत्वावचन प्रतियोगिता, रजतत्वावचन प्रतियोगिता घटनिष्ठ प्रतियोगिता वो क्या रजत में नहीं मिलेगा, तो इसे प्रतियोगित्व घटे मिल जाएगा, रजत नहीं मिलेगा घटे मिल जाएगा। और रजतत्वावचन प्रतियोगिता, हाँ रजतत्वावचन प्रतियोगिता रजत में भी नहीं रहेगा, है वैदिकोण धर्मावचन। तो कौन से क्या हुआ, व्यावहारिक पक्ष के विशेष अनुमान रजतत्वादन घटनास्ति प्रतीत है, रजतत्व विशिष्टम तादात्म संबंधन रजतत्व विशिष्ट संबंधित है ज्ञायमान सर्वनिष्ठ त्रैकालिक संसर्ग अभाव्य तादात्म संबंधावचन रजतत्वावचन प्रतियोगिता विशिष्ट दृश्यत्वाद, ये अनुमान क्या है विशेष अनुमान, प्रतियोगिता विशिष्टम दृश्य दृश्यत्वाद, दृश्यत्वाद हो गया तादात्म संबंधेन रजतत्व विशिष्ट संबंधितया ज्ञायमान, रजतत्वेन ज्ञायमान जो है सर्वत्र, रजतत्वेन ज्ञायमान सर्वनिष्ठ, जहाँ रजतत्वेन ज्ञायमान हो रजत ज्ञायमान होता है सर्वत्र रजतत्वेन घटो नास्ति, जहाँ रजत दिखता है सर्वत्र रजतत्वेन घटो नास्ति, इस अभाव मिल जाएगा। अभाव मिल जाने से अभाव की प्रतियोगिता को लेंगे घट में रजतत्वाचरण प्रतियोगिता, अब तो व्यावहारिक पक्ष के विशेष होने रजतत्वादि ना घटना घटनास्ती पहले दिया क्या, रजत संबंधिता प्रतिमान सर्वांतर्गत व्यावहारिक रजत अवय में जो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगिता रजतत्वाचरण प्रतियोगित्व तत्र रजत में नहीं है, किंतु घट में आ जाएगा प्रत्युत्व, और घट में प्रत्युत्व कैसे आ जाएगा, रजतत्व आवश्यक प्रत्युत्व घट में मिल जाएगा, रजतत्वावश्यक प्रत्युत्व व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रत्युत्व घट में, रजतत्व ने घटो नास्ती, तो घट का अभाव, अभाव की प्रतियोगिता घट में, और रजतत्व आवश्यक प्रतियोगिता, ये व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता घटे मिल जाएगा, दृष्टान्त घट को बनाया, रजत में नहीं घट में मिलेगा। नन तादृश प्रतियोगिताया व्यधिकरण आवश्यक रजतत्वत्तम सुक्ति रूप्यादोपि प्रसिद्धिया तदेव साध्यम कुतो न कृतम, जो प्रतियोगिता किया जो घट अभाव की प्रतियोगिता, व्यधिकरण धर्म व्यधिकरण आवश्यक का प्रतियोगिता का आवश्यक किसको लिया, रजतत्व, व्यधिकरण आवश्यक रजतत्व, ऐसे जो रजतत्ववत्व है सुक्ति रूप्यादि में रजतत्व है, प्रतियोगिता आवश्यक वत्व, पहले क्या था प्रतियोगिता आवश्यक वत्व नहीं करके प्रत्युत्व को साध्य किया, प्रतियोगिता आवश्यक वत्व क्यों नहीं किया, प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व आ जाएगा, रजतत्व वाला रजतत्व आवश्यक प्रतियोगिता, रजत व्यावहारिक रजत का अभाव सार्वत्रिक नहीं है, व्यावहारिक रजत उपादान में रजत है, इसलिए क्या हुआ वहाँ रजत का अभाव नहीं होने से अभाव प्रतियोगिता रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का आवश्यक रजतत्व नहीं बनेगा, तो रजतत्व आवश्यक प्रतियोगिता नहीं मिलेगी, प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्व नहीं होगा, तो रजतत्ववत्व प्रसिद्ध हो जाएगा, इसलिए साध्य प्रतियोगिता आवश्यक रजतत्ववत्व नहीं करके रजतत्व प्रतियोगित्व को साध्य किया, अभी प्रतियोगित्व को साध्य नहीं करके यदि व्यधिकरण धर्म आवश्यक को मानेंगे तो अभाव का प्रतियोगिता जो व्यधि घटाभाव की प्रतियोगिता व्यधिकरण धर्म हो गया रजतत्व, वो रजतत्ववत्व अभी सूत्र रजत सर्वत्र मिल जाएगा, मिल गया ना नहीं, घटनिष्ठ घट अभाव की प्रतियोगिता का जो व्यधिकरण धर्म रजतत्व तदवत्व सूत्र रूप में मिल जाएगा, पहले कहा था सूत्र रूप में नहीं मिलेगा अभी मिल जाएगा, उसको साध्य क्यों नहीं करेंगे चेतना, तथा सति व्यावहारिक रजतादि रूपे पक्षे तत्प्रसिद्ध सिद्ध साधन तापति, तो सूत्र रूप में तो मिल जाएगा, व्यावहारिक रजत में तो रजतत्व है ना नहीं, घट अभाव की जो प्रतियोगिता है घटनिष्ठ उसका जो व्यधिकरण धर्म रजतत्व तदवत्व व्यावहारिक रजत में है, उनसे क्या होगा वो तो सिद्ध है सिद्ध साधन तापते, समानाधिकरण आवश्यक रजतत्व से साधिकार्य प्रसिद्ध आवश्यकत्व, व्यधिकरण धर्म होने के लिए क्या होता है, व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता कहीं प्रसिद्ध दिखाओ, घट अभाव की प्रतियोगिता रजतत्व आवश्यक कहीं प्रसिद्ध है, व्यधिकरण धर्म आवश्यक कहने के लिए प्रतियोगिता की प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, कहीं मिलेगी नहीं, घटत्व आवश्यक पटनिष्ठ प्रतियोगिता कहाँ मिलेगी, रजतत्व आवश्यक घटनिष्ठ प्रतियोगिता कहीं मिलेगी, वहाँ प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, प्रसिद्धि कहाँ आवश्यक है, समानाधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता हो, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता समानाधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता मिलेगी, घटनिष्ठ प्रतियोगिता घटत्व आवश्यक मिलेगी हैं, मिलेगी, पटत्व आवश्यक पटनिष्ठ प्रतियोगिता मिलेगी, पट का अभाव वहाँ है, अभाव की प्रतियोगिता पट में, पटत्व आवश्यक प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता पट में आवश्यक की पटत्व में, पट में पटत्व आवश्यक दोनों प्रतियोगिता और आवश्यक दोनों समानाधिकरण वाला नहीं, समानाधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता की प्रसिद्धि आवश्यक है, अब व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता की प्रसिद्धि नहीं है, व्यधिकरण धर्म आवश्यक घटत्व न पटाभाव, पटाभाव की प्रतियोगिता पटनिष्ठा, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता पट में कहीं मिलेगी, प्रसिद्धि कहीं है, तो ये कैसे कहेंगे, इसलिए बताते समानाधिकरण आवश्यक रजतत्व से व साध्य कार्य थे प्रसिद्धि आवश्यकत्व, समानाधिकरण रजत प्रति आवश्यक रजत का अभाव लेंगे, अभाव की प्रतियोगिता रजत में, प्रतियोगिता का अवश्य रजतत्व, समानाधिकरण धर्म समानाधिकरण रजतत्व को यदि साध्य करेंगे तो रजतत्ववत्व कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए, यहाँ क्या क्या समानाधिकरण रजतत्व पक्ष नहीं करेंगे, व्यधिकरण घट अभाव की प्रतियोगिता घटनिष्ठ उसका आवश्यक व्यधिकरण धर्म रजतत्व, ऐसे रजतत्व कहाँ रहेगा, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का आवश्यक रजतत्ववत्व कहाँ रहेगा, प्रसिद्ध नहीं, तो कहते समानाधिकरण यदि रजतत्व को साध्य करेंगे तो प्रसिद्ध आवश्यक, और व्यधिकरण करेंगे तो प्रसिद्धि आवश्यकता नहीं। सामान्य अनुमान है तो सूक्त रूप्यादि को मूलोत्तम दृष्टान्त। ये जो घटत्व ने क्या कहा, यदि विशेष अनुमान करेंगे व्यावहारिक रजत को पक्ष करके अनुमान करेंगे तो घट आदि को दृष्टान्त किया, व्यतिकरण धर्माचरण प्रत्याग भाव। और सामान्य अनुमान दृश्यत्वादि करेंगे तो सामान्य प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद तो श्रुति रूप हो जाएगा दृष्टान्त। सामान्य अनुमान तो श्रुति रूपयाधिकम मूलोत्तम दृष्टान्त, बोले सूत्र पर दृष्टान्त कहाँ, और घट को कहाँ दृष्टान्त बनाया, व्यावहारिक पक्ष का विशेष अनुमान है। व्यावहारिक रजत घटो मिथ्या, रजत मिथ्या इत्यादि कहेंगे तो वहाँ सूत्र रजत को दृष्टान्त नहीं बनाएंगे, अभी तो घट रजत तो आवश्यक प्रतियोगिता घटाभाव बोलेंगे। सत्व से अनुगत से प्राचा मत स्वीकार है न, प्राचीन मत सत्व अनुगत मानते हैं। मानुष्य क्या होगा, सत्व विशिष्ट संबंधित ज्ञान मैंने सर्वत्र विद्यमान अत्यंताभाव से प्रातिक रजतत्व तादात्मावश्यन प्रतियोगित से प्रातिक रजतता तो सत्व। इतना ओम शनो मित्र।